Nördliv. Alltså, grabbar, det är svårt. Det är svårt att försöka lägga någon form av fräs i alla stämma när du sjunger. In i munnen varje dag, då blir du jätteglad. Wow. Och det är så vi börjar varje podcast. Till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla de slag. Spelpodden där pengar styr och mumsighet är ett vedertaget begrepp. Yes. Wow. Nu har jag fått med min slogan, så nu är jag nöjd i alla fall. Nu kommer det bli en riktigt bra del. Det är lätt för att klippa där också, mitt i meningen. Precis. Dagens datum är den 12/11/2016. Det här är avsnitt 93. Vi tar sakta men säkert mot årets slut, men... vi har lite saker att prata om idag. Idag kommer vi till exempel prata lite grann om Dishonored 2, Mitomo och Antlion Modemic 4.0. Det ska bli lite intressant att höra. Sen kommer vi ta upp lite nyheter om att Wii U-produktionen stoppas. Lite kort om Trackmania, som tydligen får VR-stöd. Och så lite mer prat kommer det bli när Lotta kommer få gå lös med att HTC Vive kommer snart bli trådlös. Veckans diskussion är lite specialare, så den tar vi och pratar lite grann om senare. Jag tar inte nämna det, det blir en överraskning. Och sen har vi lite övriga nördämnen som är lite smått och gott som vi tar upp senare. Jag heter Danny och med oss idag så har vi Fredrik, Rob och såklart Lotta. Hur är det med er? Bra. Nu får ni prata. Nu har jag gjort min introduktion här. Nu får ni till. Aha, du var klar nu. Okay, jag är klar nu. Wow. Excellent. Vad bra. Vi satt bara och väntade här väldigt spänt för att se vad som kommer här näst. nu är jag klar med den biten sådär. Är ni redo? Ja. Då kör vi helt enkelt. Hoppar in lite grann i spel i fokus. Och ja, Rob, vill du ta och... börja, ifall du är så snäll. Ja, du ger mig ordet först alltså. Okej. Han är modig. Äran är stor här. Jag har inte alla vet kanske. Jag har suttit och spelat Dishonored 2 nu de senaste dagarna. Väldigt hårt jobb. Svett på min panna dygnet runt. Tyckte väldigt mycket om originalet, så jag var väldigt spänd när jag fick höra att de skulle komma till två, och jag fick chansen att nu spela det. Det är ett bra spel. Jag vill få det sagt direkt ut att jag tycker det är ett väldigt bra spel, jag älskar det. Jag ser fram emot att spela klart det. Även fast jag är 24 timmar in i spelet och är inte klar än. Jag är typ på näst sista banan, tror jag. Det är ju en stealth action FPS, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Man springer och man får, jag tar det så här. Vi tar lite story. Tvåan utspelar sig 15 år efter första spelet. Man kan välja mellan att spela antingen som huvudkaraktär på första spelet, Corvo, eller Empress Emily Caldwin. Den lilla prinsessan från första spelet. Jag har kört som Emily för att hon är nya karaktären, så det kändes logiskt. De har pushat ganska mycket för henne via marketing och sånt där. Så jag tyckte att det var en bra idé. Och allting börjar med att det kommer en kvinna som påstår sig vara den rättmätige kejsarinnan. Förvandlar vem du nu inte väljer, i det här fallet Corvo, till sten och kastar dig in i ett, låser in dig i ett rum för att senare bli stå trial för dina brott mot riket, eller vad man nu ska säga. Där tar inte spelet vid och man får fly staden, och efter lite dödande eller smygande eller vad man nu vill göra. Eftersom spelet caterar väldigt mycket till att det är lite upp till dig vad hur du vill spela. Du kan vara en murder hobo och bara gå in och meja ner så mycket du bara vill. Eller så kan du stälta igenom hela spelet utan att någon ser dig, utan att du dödar någon, utan att du ens rör vid en fiende. Det ska vara fullt möjligt. Jag är lite mitt emellan. Jag försöker inte döda, men jag gör takedowns på fiender när de kommer för nära, eller när jag tycker att de är i vägen. Så att det är mycket strypande, mycket sleep darts i fiender. Så att det är lite min väg då. Men det är inte så där att någon råkar komma aningen närmare. De har fortfarande inte sett dig, men de kommer aningen för nära för vad du tycker är bekvämt. Och du tycker, meh, attans också. Och sen går du loss och mördar alla in sight. Jag har haft ett par gånger när de har upptäckt mig. Då är jag helt enkelt bara, fuck it, jag har dödat allihopa. Men man dör ganska enkelt i spelet. Om man bara står stilla och blir corner, så vilket jag inte den så blir. Det är oftast då som jag blir tagen på sängen. Om man vill uttrycka sig så. Så jag brukar dö ganska fort. Så då blir jag bara en restart från senaste checkpointen egentligen. Så att jag har lyckats hålla low chaos under hela spelet hittills. Det är både Dishonored 1 och 2 har ju den här, istället för att ha ett renegade eller good evil renegade paragon system eller något sånt där, så har de high chaos och low chaos för att indikera ungefär vilket håll du är på väg någonstans. Och high chaos är liksom döda allting typ. Eller det är mer om du gör mycket uppror och dödar folk och lämnar dem uppe liksom så att de hittas och sånt där, så ger det dig ganska hög chaos för att det blir mycket uppspel i hela. Däremot om du är stealthy och även om du tar ner lite fiender och sådär, så länge du gömmer dem och de inte blir hittade massa sådär, så kan du ha low chaos. Och så vitt jag förstår det så är low chaos storyn från, eller low chaos runnen från första spelet, den som är canon för tvåan då. Så att jag antar att det är det i tvåan också, och det är alltid det som jag är sån där, jag måste vara så god som möjligt i såna här spel där jag har valet. Jag vet inte riktigt varför, det är bara så. Ja, men alltså sen också om man spelar som Emily, som är, alltså, hon är ju empress, då är det klart att hon bryr sig om sitt folk. Och sen när hon har spöt upp den här lookaliken och verkligen förklarat för den att det där var inte riktigt okej, så vill hon väl fortfarande ha ett land som står upp när hon är färdig. Ja, det är lite mer komplicerat än så, men på grund av att du kan också välja att spela som Corvo, huvudkaraktären för första spelet, han är ju alltså en, ja, han är ju the royal protector, alltså han är typ bodyguard till kejsaren innan, så det, där har man ju lite att välja. Men alltså, man får ju också, det är ju inte bara springa runt och stälta och använda vapen och sånt, man får ju även, man kan välja, man får ett val att acceptera magiska krafter från någon snubbe som heter The Outsider, som är typ någon så här quasi godlike being typ. I Dishonored's värld då. Och han kan ge den då The Outsider's Mark, vilket ger dig tillgång till lite nifty powers. Och Corvo och Emily har två olika sets av powers. De enda powers de delar som är, de delar en power och sen i stort sett delar en annan. Det är, du får, båda har någonting som gör att du kan teleportera dig typ. Emily har något som heter Far Reach, där du i stort sett får en clue som åker ut och så drar dig till den platsen väldigt fort. Medan Corvo har något som heter Blink, vilket är lite mer teleportering, fast han blir typ någon form av rök och sen flyger iväg och sen materialiseras på det andra stället. Båda, så vitt jag förstår det som, behåller personen fortfarande någon form av corporeal form, för att i beskrivningen för det så Om du vill teleportera dig genom ett fönster så går fönstret sönder. Så att på något sätt så måste det finnas någon fysisk form där för att det ska gå igenom. Men i alla fall, den andra kraften är Dark Vision, vilket är en kraft som de båda delar, både vid namn och så, vilket gör att du kan se i mörkret och eller se bättre i mörkret ska jag väl säga, och även gör att du kan se fiender genom väggar, vart de är någonstans, och deras Cone of Vision. Uppgraderar du den också så kan du även se föremål och sånt genom väggar, vilket är väldigt nice. Faktiskt. Så att collecting stuff becomes easier. Yay. Och vi alla vet hur mycket jag älskar sånt. Of course. Ja, det är en hel del. De här krafterna är väldigt intressanta. Corvos krafter är de som är med från första spelet plus en ny, tror jag. Jag har bara spelat typ en timme av Corvo Story, så jag är faktiskt inte säker. Och det var ett tag sedan jag spelade ettan också. Men Emily har några krafter som är ganska coola faktiskt. Hon har en kraft som heter Domino, vilket gör att du kan tagga typ två. Jag tror första ger att du kan tagga två fiender, nästa uppgradering är tre och sista uppgradering är fyra fiender samtidigt. Och det du gör till en av dem händer de andra också. Så att om du stryper en av dem så blir de andra också. De blir inte strypta samtidigt, men när den personen du stryper blir medvetslös så blir de andra medvetslösa också. Spelar ingen roll vart de är någonstans, så länge de är inom range för domino. Bräsigt. Eller så länge du har taggat dem. Så länge du har taggat dem kan de gå utanför din range och fortfarande bli påverkade. Men jag tror att det finns en range på det också. Jag är bara inte säker på vad den är. Men det är väldigt coolt. Det gör det mycket enkelt att göra en non-lethal run. För att du kan bara ha max 5 stycken sleep darts med dig, vilket är den mest effektiva av non-lethal takedown vapnen eller det mest effektiva lång distans i alla fall. Du har några andra som gör att de blir blinda och en annan som de får inte att springa iväg, men det är det enda som du kan göra någon liten takedown från range då. Annars så måste du upp close and personal och fondla dem lite runt halsen. Precis, och det kan alltid bli lite kladdigt sådär. Eller hur? Men på grund av att du inte kan uppgradera hur många sleep darts du har, så du har bara 5, så du måste vara lite sparsam med dem. Vilket gör att domino är väldigt bra för det, för då kan du tagga sig sådär en 3-4 stycken på ett område och sen skjuter du en av dem bara. Vilket gör att, så att jag tänkte inte på det från början, så jag var lite sen till spelet med just den kraften, vilket jag ångrar lite. En annan cool kraft som hon har är, av dem jag har testat, är Doppelganger. Vilket är precis vad det låter. Den skapar en dubbelgångare av dig själv där du sätter ut den. Och den alertar fienderna och så att de jagar den. Så att den är lite av en decoy. Uppgraderar du den också så kan du få den att attackera fienden också. Och du kan använda den som sort of en ranged takedown också. För att den kan assassinata fiender. Om du sätter den bakom dem. Vilket är intressant. Jag har inte testat det än. Jag har precis uppgraderat den. Det är lite svårt för att kunna uppgradera de här krafterna då, så behöver man något som kallas för runes. Runor som man hittar lite varstans runt i världen med hjälp av ett hjärta som man har i handen. Den visar dem på kartan och det är bara en viss mängd per karta. Jag tror max jag sätter typ 3-4 stycken på en karta. Och olika uppgraderingar kräver olika mängder av runor. Ibland så är det en, ibland är det så mycket som 4-5 som du behöver för att kunna uppgradera. Och så att man behöver verkligen välja och vraka lite. Jag är ju en sån som går in för att hitta alla de här och få tag på dem. Så att men fortfarande, även fast man går in och för att hitta alla runorna och få tag på dem, så behöver man fortfarande var lite taktiskt i tänkande på vad man ska ha för någonting. Vad man ska uppgradera och så. Eftersom du har inte ett oändligt med runor. Precis. Utöver det så gameplayet är väldigt bra. Jag har inga problem att säga det. Jag har ständiga problem jag stött på mig lite är med Farreach och så att den aimingen med den är lite udda ibland. Ibland när man siktar på ett ställe, jag vet att okej, jag borde kunna nå här. Och så gör den inte det. Och så måste jag sikta och vinkla den jättekonstigt för att det ska nå den stället jag vill. Och det är lite så här ganska crucial när man sitter och försöker eller när man är gömd och försöker nå någonstans för att kunna komma vidare. Kan man inte nå dit med sin teleporting ability, då är det lite svårt. Speciellt när man har slut på sleep darts. Då kommer vi till de där kladdiga situationerna igen. Ja, precis. Men det är egentligen det enda problemet jag har sett med gameplayet hittills. Men spelet är... Jag har varit tvungen att spela det på lite lägre nivåer här. För att min dator är inte riktigt up to snuff. Sitter på ett GTX 770-kort. Och någon äldre generation av CPU och sånt där. Så det är inte den bästa av datorer. Men jag kan köra det på medium och ligger på runt 40 fps. Större delen av tiden. Ibland så drar det ner lite, ibland så hamnar jag på mer. Men större delen av tiden ligger på runt 40 fps. Spelet är fortfarande väldigt snyggt på medium. Det är inte så mycket hur texturerna ser ut, liksom att man har de här high-res detaljer på det sättet, utan det är detaljrikheten i miljöerna som gör att spelet är så vackert är lite fel ord, för vissa miljöerna är inte så jättevackra direkt eftersom det är typ slums och lite sådana saker, men de är så detaljrika att man blir lite in A nästan, för att det känns så lifelike på något sätt. Det känns som att det här har varit här i hundratals år, precis som det ska vara. Ärligt. Och det är ju något som de verkligen gått in på. Det var mycket av det i första spelet också, att de la verkligen in på att okej, detaljer, det ligger skit på gatorna och liksom det är krummelurer inne hos folk som du inte kan röra, du kan inte göra något med dem liksom. Man ser ett kök och det ser ut som ett kök för att det finns liksom pots and pans och matdelar och sådana grejer där liksom. Så det är detaljrikheten som gör det här spelet väldigt mycket när det kommer till miljön och så. Och varje area som du är inne i, varje karta som du är väldigt distinkt från de andra. Och det har de ju verkligen gjort medvetet då, att de har ju alla areas som du kommer till är sina egna distrikt i den här staden Karnaca som man är i då. Och de är väldigt olika varandra, även om man ser att okej, det här är från samma stad, så är det väldigt olika miljöer ändå, för att de ska vara olika distrikt som gör olika saker. Så att jag tycker att de har verkligen lyckats bra med Dishonored 2. Det är väldigt ofta som man kommer till en 2 och det är en sämre produkt. Eller inte lika bra i alla fall. Som lever inte riktigt upp till originalet. Och jag känner definitivt att 2 gör det. Härligt. Så att jag skulle väldigt starkt... Gillar man Dishonored 1 så är det definitivt liksom ta och spela spelet. Har man inte spelat Dishonored 1 men gillar lite ställspel, lite FPS, lite sånt där, lite magi sånt där, testa på det här. Vill ni ha lite mer in-depth om det här, så finns det en recension på vår hemsida www.nördliv.se. Ja, det är nördliv mitt ö. För att vi är The Cool Kids. Vi kör med ön nu för tiden. Där finns det en recension av, som jag har gjort av Dishonored 2. Som går in lite mer i det. Läs! Yes. Läs den! Läs den! Nördliv! Jag ville vara som Max där på något sätt. Bara komma in. Läs! Yes, jag kände det känns som lite... något han skulle göra. Liksom. Gå in dit! Nu! Gå in dit! Då var jag klar. Precis, pausa podcasten, gå in på hemsidan, läs den, kom tillbaka och säg så här: jag vet exakt vad de pratar om. Och med det sagt så tar vi och går ifrån Dishonored 2 och hoppar över till Fredrik. Du ska prata lite grann om Mitomo. Mitomo, vet ni vad det är? Nej, vad är hela friden står där? Det är någonting Nintendo är som bara två in. De här Nintendo, de tycker ju om att flirta med folk, vet du. Så de släppte ju redan i mars en liten så här freemium app. Det är typ social networking i princip. Och den heter Mitomo. Men den kom nu, den kom då först till USA. Nu kom den till Sverige. Och då tänkte jag, men det här måste vi ju testa på. För det snackar ju folk utav helsike om då redan då. Så jag tänkte, ja, men jag tar väl an det. Det är inte mycket mer att du gör en liten gubbe. Du kan fotografera dig själv och den känner av hur... Ja, men okej, så här kommer din gubbe se ut. Och så får man typ 40 alternativ. För den kan inte i alla fall bestämma hur det ser ut. Men det är ganska snarlikt ändå. Mm. Inom mitt homo. Ja, jag såg bilden som du lade på Twitter. Mm. Fast den såg inte så lång ut och den hade inte den här ölkaggen. Så... Nej. Jag gick egentligen bara in på ansiktet när jag gjorde den. Jag tänkte också jag tänkte när jag tog ner den, ja, men jag testar en dag bara för att se vad det är för någonting så där när folk. Det ska du aldrig testa ju. Nej. Men där du är i alla fall dig själv då på sätt och vis och du får liksom sån här datorgenererad röst som du kan välja hur den ska vara. Och du ändrar hur din personlighet ska vara. Det finns en stapel liknande grej som du väljer att dra i och så. Och så Fredrik, har du varit sanningsenligt på allt det där nu då? Ja, jag gick efter mig själv liksom. Introvert och tråkig. Och därför han låg så här. Hej, idag ska vi prata om grejer. Faktiskt så låter den ungefär. Okej, Jesus. Det som är svårt med det här, det är att se lite syftet i det. För jag personligen har suttit och tänker, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. För du pratar bara med folk, du får frågor till dig. Och de besvarar du då liksom. Och de frågorna kommer sedan upp så att andra du är kompis med kan se dem. Och då kan de göra ett hjärta på dem eller kommentera dem. Som till exempel, första var ju då, what's your favorite food? Då svarar jag lövbiff med potatis. Och så har någon liksom gjort ett hjärta på det. Då håller de tydligen med. Och sen har jag skrivit liksom, if you could date any fictional character, who would it be? Och då slog jag till med Black Widow, för jag tänkte att jag vill bli strypt i sömnen. Wow. Nej, men det är ju alltid lite mysigt. Ja, det läskigaste med det där, det är ju alltid lite mysigt. Fredrik, det läskigaste med det där var direkt när du sa det, så tänkte jag, Black Widow, tänkte jag direkt så här. Så säger du det, va? Okej, nu vart lite uncomfortable här. Men det är liksom, det är vad man får hela tiden såna här frågor. Och om du hittar folk som du känner, addar dem så att säga, så kan du gå in och besvara deras, kolla vad de har besvarat på alla de här frågorna som hela tiden dyker upp. Och så kan du kommentera på dem och prata med dem. Och du kan se vilka de känner och på det sättet kan du klicka och lära känna dem och så vidare. Men det är inte så mycket mer djup än så egentligen. Visst, du har som ett litet rum där din gubbe står i. Där kan du ändra om väggar och golv och hur det ska se ut. Och ju mer du pratar med folk, ju mer du kommenterar, desto mer poäng får du, så att säga. Som små guldmynt. Och de små guldmynten kan du köpa fler sådana här väggar och kläder och sånt med. Så det är egentligen det som driver spelet framåt. Att du ska prata med folk. Och ju mer du pratar med folk, desto mer får du pengar. Och så fortsätter det så. Och så går det upp lite i nivåer också. Och så, såklart, som sig bör. Ja. Ja, lite belöningssystem för att du bubblar med folk. Och det är allt egentligen. Och alltså, som sagt... säg vad du ville säga där. Jag tycker det låter nästan lite som en blandning mellan Facebook och OkCupid på något sätt. Ja. Typ. Eller har jag fel? Eller hur? Ja, nej, visst. Ja, Facebook och Tinder. fast OkCupid har de här frågorna. Ja, men som vem skulle du helst dejta? Vilken seriefigur skulle du helst dejta? Du verkar väldigt ha väldigt mycket kännedom av det här, Lotta. Alltså, vi kan ta det sen när vi har fått höra mer om det här. Men jag råkade skapa ett sånt konto för typ 15 år sedan. Nu pickar jag dig bara, Lotta. Jag har ett eget, så att det är lugnt. 15 år sedan med Lotta, då var du typ 2. Ja, just det, för det är ju 2006 nu, eller hur var det? Yes. Just det. Åldersnöja, Lotta. Nej, nej, jag bara vägrar acceptera att tiden går så fort som andra påstår. Men precis. Hur som helst, hur funkar det här typspelet? Är det underhållande? Det är ju lite det som är det konstiga här, för jag tänkte ju när jag tog ner att jag testar det här en dag och sen så kastar jag appen. Men jag kommer på mig själv att jag skriver till Straholic här. Och Straholic kommer över in i mitt rum och börjar bubbla med mig. Och så ser jag att han ställer lite frågor. Men de vill att vi svarar på och se vad han tycker om dem. Så skriver jag vad kan det vara? Liksom, vad är det mest konstiga som hänt på sistone? Liksom, då tar någon såklart upp det här med att Trump vann. Och så tycker man lite hit och dit och så. Och så lär man känna folk lite på det sättet. Liksom. Och... ja, det är ju egentligen bara, det är ju ett socialt nätverk liksom. Du bara liksom egentligen lär känna folk på ett lite skojigt sätt. Och allting läses upp då av de här små mitomogubbarna. Welcome to, here he comes, Straholic. Annie Larsen, liksom. Någonting. Jag skulle installera, höra det där, sen skulle jag avinstallera ganska snabbt. Ja, nope, too creepy, too creepy. Det är bara att muta, vet du. Då slipper du höra. Jag försöker muta också. Dig nu, så här. Det går inte. Men det är väl egentligen allt. Det är väldigt harmlöst. Det finns ju så, de här mynten som man känner in. Såklart kan du ju köpa fler sådana mynt, liksom. För är det sådana typiska sådana här Mario-mynt eller något sånt där? Ja, ungefär. Okay. Yes. Why not? Det är ju Nintendo ju så. Det måste så vara sådana. Det är ändå lite småmysigt och man kom ganska lätt in i det. Och är det så att man tycker om just den här sociala aspekten så kan du mycket väl faktiskt lära känna folk. I och med att det är egentligen Mitomo-appen som ställer frågorna och du besvarar dem och där ser de andra. Och de får hela tiden frågor. Så du ser ju bara svaren på frågorna som per automatik dyker upp i princip. Och då lär du känna på, okej, den här personen, han gillar... det kom upp en fråga, vad är den senaste tv-serien du har blivit hooked på? Och då skriver jag Westworld. Och så börjar jag bubbla med en snubbe som också har blivit där. Och sen kollar jag på hans frågor. Och han hade frågor som, men det här var kul. Men kanske man ska snacka med på riktigt. Det här verkar ju ganska kul kille, liksom. Och så vidare. Så nöjen förenar folk helt enkelt på ett enkelt och framförallt kostnadsfritt sätt med Mitomo. Alltså Fredrik, förstår du inte att det här är bara ett sätt för dem att få information så de kan ge bättre reklam till folket sådär ju. Ja visst. It's all a conspiracy. Det. Men det är väl inte mer än så att säga om Mitomo tycker jag. Nej. Man får helt enkelt testa, det är ju gratis som sagt. Ja. Och jag är på väg att testa nu, är jag. Nu kommer vi inte höra utan Robert här resten av podden, för han kommer sitta och hålla på med det där. Då är det tur att vi går ifrån Mitomo över till Antlion Modmic 4.0. Och det är återigen du, Fredrik, som ska prata om det. Det här är en liten sak du har recenserat. Ja, och den kommer komma ut här inom kort. Och jag tänkte vi kan lika gärna spoila lite med den, för det är kul för er som lyssnar att få en liten... Vi kan inte spoila saker, det går inte. Joda. Vi måste okej, bjuda. Då. För den här gången, okej då. Det är en av de kortaste recensionerna jag har gjort på andra sidan. Så Modmicken är ju egentligen, det är en separat mic som du kan sätta på vilka headset du vill. Eller headset, du kan sätta på vilka hörlurar du vill. Tanken Modmic, eller Antlion har, är ju egentligen att det finns så många hörlurar ute på marknaden. Folk köper ju väldigt bra hörlurar kanske. Och kommer på att jag vill inte byta till ett headset. För kvaliteten på ett headset är ofta mer anpassat på lite annorlunda sätt. Du kanske inte får samma ljudkvalitet i lyssningsljudet så att säga. Som du kanske får om du köper ett Sennheiser Studio Grade hörlurar. Som är verkligen anpassade för att bara lyssna med. För de måste ju oftast få ner priserna liksom med. Okej, vi ska ha en mikrofon och vi ska ha ett... hörlurar och så försöker vi hålla prisen nere lite grann sådär. Men i det här fallet så kan de ju då göra som så att de specialiserar sig på bara den här mikrofonen. Modmicken som hängt med ett tag nu, för nu är det ju som sagt 4.0. Och tanken är egentligen att du får lilla etui och i där så har du en den här modmicken med en, jag tror ungefär 3 meters kabel. Och så lite clip-ons och sånt, så du kan, om du mot förmodan har ett sån här hörlurar som du har en kabel på, så kan du klippa ihop med det här klippet liksom, så att kablarna är ihop. Så att det inte blir två kablar som går då. Och så har du en sån här adhesiv, en liten limplupp så här med en magnet i som du bara plupp sätter fast micken på. Så vips så har du ett headset på din Studio Grey, alltså istället för en vanlig hörlur då. Och då kan man ju tycka okej, för den här kostar typ 8-900. Så man undrar okej, men det kanske hur inte är hur är kvaliteten? Ja, kvaliteten är väldigt bra är den, för den här typen av mic. Det är en cardioid mic, alltså en njure på sätt och vis då. Med boomarm, boom-mic på. Och genererar ett väldigt klart och framförallt ganska brett ljud för att vara en sån här typ av mic. I regel som de flesta sådana här headset-mikrofoner är ju oftast ganska tunna i ljudet. Mest för att du ska egentligen bara kunna höra personen. Det är ju inte en fråga om att du ska sitta och sjunga i micken. Inte för att du kanske ska i den här heller. Men du får ändå ett lite bredare omfång i ljudbilden. Vilket de flesta jag kan tänka mig kan komma att uppskatta då. Mm-hmm. Och installationen, ja, men du bara pluggar in den och så är det ju bara att köra. Så allt som allt så är här, jag personligen fann det som ett väldigt bra köp på det sättet att du, är det så att du redan idag har faktiskt ett väldigt bra par av hörlurar hemma, så behöver du inte liksom sitta och, med ett extra headset och hålla på att gå mellan dem beroende på om du ska sitta och spela spel eller om du ska faktiskt lyssna på någon riktigt bra musik eller titta film, utan då kan du faktiskt få ihop det här till ett enda med den här micken då. Så på det sättet. Ja, på det sättet så är det faktiskt visst, den har ingen mic mute-funktion dock på sig. Så det får du göra i Windows liksom. Så det är väl en av de små drawbacks som finns. Men för kosten som den har så är det inte så fruktansvärt farligt. Den kostar, nu säger jag fel på priset, den kostar bara 550 spänn för övrigt. Den här. Det finns lite dyrare där de har med en mic mute också. Men Fredrik, vi gjorde perfekt. Det var ju som perfekt försäljningspitch. Du sa liksom, det kostar så här mycket. Folk bara, åh, det låter väldigt bra. Du bara, skojar, det kostar faktiskt bara så här lite. Bara, yes, ja, men då sticker vi köpen. Den var faktiskt billigare än vad vi trodde. Ja. Nej, men är det så att man inte vill tumma på kvaliteten på sina hörlurar så är det definitivt ett bra köp att kolla på. Så. Mm. Sweet. Ja, och det får räcka lite grann för spel i fokus just nu. Jag vill då samtidigt här nu ta upp och säga att för er som lyssnar här att vi kommer ha en liten tävling senare i podcasten. Vi kommer komma med vad tävling innebär och lite regler och annat sånt där roligt. I potten finns till exempel ett Call of Duty Infinite Warfare och lite annat smått och gott som vi tänkte att vi skulle ha med, men att ni får hålla er till tåls lite grann. Det kommer komma senare i delen. Och med det sagt så skuttar vi vidare helt enkelt till nyheterna. Och den här gången slänger vi över till vår man på gatan, Fredrik. Ja, just ja. Det här är ju. Jo, det har ju faktiskt hänt lite grejer. Trot eller ej. Fast inte så mycket kanske den här veckan. Men vi drar till med det som finns ändå. För det första är det ju Wii U-produktionen som faktiskt nu officiellt sett då stoppas av Nintendo. Ingen överraskning i sig kanske, men nu är det i alla fall officiellt. Wii U är stoppat och nu är det egentligen bara att vänta in Switchen här då. Det är ju förvisso så att här för bara för någon vecka sen så dementerade de just när det kom upp en fråga om att den skulle stoppas produktionen, men nu uppenbarligen så är det inte längre så. Men de vill ju säga det själva, fattar du väl? Ja, de måste själva få välja när. Men det, som sagt, det är ingen superöverraskning och med tanke på hur det har gått kanske för Wii U och så var det bara en fråga om tid. Mm. Trackmania får VR-stöd. En liten nöjande nyhet. Och nyheten är väl inte så mycket att det kommer VR-stöd som det är att hur tusan ska de kunna spela utan att spy på allt de äger och har. Se fram emot en recension av Fredrik i en snart framtid. Alltså visst, jag förstår ju att det var ju en gratis uppdatering som det här kommer i till Trackmania Turbo. Och det är väl inga fel i det. för de få som mot förmodan kan och klarar av det liksom, så kör det vind, då har de det redan. Nu är det ju som sagt, nu är kanske inte VR-användarna typ miljon på miljoner liksom, antal användare, men de få som mot förmodan har det har ju då åtminstone det tillgängligt utan någon extra kostnad. Jag kan väl tänka mig att folk som har VR gärna vill testa det i så många olika spel som möjligt. Mm. På något sätt för att försöka justifiera 10 000 kronors prislappen. Precis. Dessutom, det är ju så pass arkadig upplevelse till skillnad från Dirt Rally som har också stöd för VR. Så det är ju en ganska bra motpol kanske mot de alternativ som finns på VR-scenen då, antar jag. Mm. För det är extremt snabbt och väldigt arkadigt, och du åker ju i velodromer och loopar och allt vad det är hela tiden. Fredrik, kan man koppla rap till det här spelet? Det vet jag inte faktiskt. Jag tänker, då kan vi ta ratten, åka ut till Max, och sen tar vi koppla ditt konto där, och sen använder vi deras headset, och sen kan vi ha en riktig hel dag, och jag tar med plastpåsarna och lägger ut över hela golvet och klistrar fast en under munnen så att man kan bara liksom hulka ur sig när man mår riktigt dåligt. Plastbeläggning i hela lägenheten. Ja, precis. Det låter som en riktig väggar i tak, ut på gatan. Katten. Ja, på katten. Ja, jösses. Men det är i alla fall en liten nyhet där. Men så slutligen då kommer vi till en av de lite större nyheterna i veckan, och det är ju då att HTC Vive faktiskt nu officiellt sett då kommer bli, eller är, trådlös. Ja, det är ju lite kul faktiskt. Det är ett uppgraderingskit, finns redan för pre-ordering, start nu på fredag. Bara i Kina just nu. Yes. Pre-ordering på $220 är för de som gäller. Och alltså det är ju inte förvånande. Det har ju kommit väldigt många proof of concept just för att bevisa att man kan bli av med den här tethern som man sitter fast i datorn med. Alla jag har sett har involverat en stor och tung ryggsäck som man har försökt göra så liten, lätt och smidigt man har kunnat. Ja, just det har jag ju sett. Var inte det någon hemmabygg eller något sånt där? Ett par halvhemmabyggen har jag sett. Folk som är redigt duktiga på att bygga ihop liknande grejer, lösningar helt enkelt. Ja, och den här får vi säga, det är ju så litet, det är ju bara som sitter på själva headsetet. Problemet är ju dock nu bara att batteritiden var uppskattad 90 minuter ju. Yes, så att vi får väl se. Det finns ju, man kan köpa till ett extra batteri som man då har i fickan, har de skrivit. Mer information om den här nyheten finns också på vår hemsida nördliv.se. Ett batteribälte kanske, så här käckt. Precis, men jag ser det lite som det är det första steget. Ja. För att personligen så har jag inte blivit jättestörd av den här tethern. Visst, man har tänkt på det. Du har inte till omkull alltså, med andra ord. Inte än, ta i trä. Inte än, precis. Men man får tänka sig för och tycka, men nu har jag snurrat åt det här hållet tillräckligt långt, så att nu borde jag nog försöka kliva över eller under, eller ja, så. Så att man alltid håller någonstans i bakhuvudet om var sitter jag fast någonstans. Och inte gå för långt och så vidare, för att då säger det boom. Mm. Men som sagt, det blir väldigt spännande att se vidareutvecklingen med det här. Så tycker jag att vi kan ha Kina som testanvändare helt enkelt. Det Det här var ju bara första utannonseringen de hade från en tredjepartstillverkare som de har ett samarbete med. Så att det finns ju flera där ute som håller på att arbeta också. Vi kanske får någon helt annan också. Precis. Och om Viven kommer nu så kommer ju de andra inte vara jättelångt efter. Nej. Och det är ju som med de flesta liksom sån här, när de approachar olika tredjeparts, de vill ju att de ska bråka sinsemellan och få fram den bästa lösningen för dem så att säga, och filtrera ut lite. Så det är jättebra. Det är ju första generationen som kommer säkert komma ganska snart, tror jag då. av det. För nu är det ju också första egentligen konsumentversion utav Vive, och det skulle inte förvåna mig om det kommer en version 2 av konsumentversionen som då de äntligen eller så kan implementera det här i då. Mm. Konkurrens är ju den bästa sporren egentligen. Speciellt på den här biten. Att det gäller att komma att vara först och bäst helt enkelt. Mm. Vi som på det mesta ju. Och nu har VR, och när vi får en trådlös variant som vi sa, att det kommer ju spara på de andra och försöka göra lika bra så att deras inte hamnar efter. Precis. Mm. Men där har vi i alla fall den sista nyheten. Och med det sagt så lämnar vi över till vår kära Danny. Yes! Det är så ovanligt att vi slänger tillbaka från nyheter. Det är vanligtvis jag som har det, så det blir lite annorlunda här nu. Men så är det när man tar sig an värdskapet lite grann till från. Jag ber om hemskt mycket om ursäkt igen nu. Så. Men i alla fall, vi går över till veckans diskussion, vilket faktiskt är ett lyssnarmail. Så jag läser upp hela mejlet här nu, ifall jag kan få ta textfilen på den här monitorn som är lite större. Hej gänget! Jo, jag gillar att lyssna på er och diskutera saker, så därför tänkte jag föreslå ett litet ämne. Det kommer många FPS, särskilt nu sista tiden med Battlefield 1, COD, Infinite Warfare och Titanfall för att nämna några. Finns det liksom plats för alla, och hur tror ni att genren går vidare? Som jag känner så känns det som att FPS-genren börjar gå ifrån de mer COD-liknande upplevelserna till ett mer hjältebaserat FPS-form, tänk Overwatch. Och nu senast med Doom så börjar genren att även snegla tillbaka till sitt ursprung. Så vad tror ni? Vad står härnäst på agendan för FPS-genren? Och på vilket sätt kommer den ändra sig inom de närmaste åren, tror ni? Om ni får spekulera fritt. Hi-hi. Jag gör en jättebra hämning på när folk fnittrar så här. Ingen liten fråga kanske, men där har ni den i alla fall. Tack för en bra podd. Med vänliga hälsningar, Erika. Tack så mycket, Erika. Det var faktiskt en riktigt intressant fråga där. Så vi tänkte att vi tar faktiskt den som veckans diskussion helt enkelt. Mm. Och tänk att jag bara liksom slänger ut där. Vad tror ni nu när vi har de här stora spelen som kommer ut årligen och... kanske lite grann att det här att vi börjar gå tillbaka till, om vi tar nu den, att vi kanske går tillbaka till de gamla klassikerna i FPS-genren. Hur tror ni på den biten? Är vi på väg tillbaka lite grann till stor, nu kommer jag säga storhetstiden, för det är det jag tycker var storhetstiden som jag växte upp med de spelen ju så. Vi har ju på sätt och vis sett under ett tag nu, men om man tänker sig till exempel Wolfenstein som kom, som blir en realitet, som på sätt och vis tar sig an det gamla rakt på skjuta allt som rör på sig. Men de för in lite nytt i det. Och så då, som hon sa, då, Doom då. Som i princip är verkligen 2016 års version av Doom som kom då. Första Doom. Känns ja, Lotta, det är verkligen 2006. Yes! Men, sorry Fredrik. Det är liksom, det känns som att de verkligen sneglar tillbaka. Och de här titlarna som COD och... Titanfall är kanske ett undantag där, men COD och Battlefield, de kör ju vidare år efter år liksom med sina, och det är klart att folk blir ju alltid trötta till slut, så är det. Jag menar, se på till exempel Assassin's Creed, där förstår utvecklarna att ja, vi tar backar tillbaka lite, kollar lite på vad vi har och faktiskt väntar ett år. Och jag kan tycka att i till exempel CODs fall så vore det ju kanske smart för dem nu att tänka på det här sättet också. De behöver inte kanske komma ut varje år med ett nytt. Och jag hoppas se den utvecklingen hos utvecklarna. Sen om det på något sätt liksom förändrar genren, det är lite svårt att se. Men det är i alla fall vad jag hoppas. Mm. Vad säger ni andra? Ja, alltså jag ser också att... Jag vill se en förändring. Jag vill se en utveckling i genren. Som sagt, jag tror att klassiken kommer alltid finnas där. Men det vore intressant att se en större utveckling. Hur den här utvecklingen skulle gå till. Visst, absolut, med VR. För ni vet, VR är lösningen på livets alla problem. Men det skulle jag tycka vara fruktansvärt intressant. Att se... Alltså okej, nu vi fick spekulera helt fritt, right? Yes. Om ni tänker er en, alltså man gör en stor VR-scen, alltså 10x10 meter. Mm. Okej, kanske räcker med 5x5, men stor nej, scen. Nej, du ska. Okej, 10x10. Gå lös nu. Yes. Och kör liksom, ja men CS IRL. basically. Att man kan spela online med sina vänner, men de facto springer omkring med sitt självfallet trådlösa VR-headset. Och de facto gömmer sig och sträcker på sig och hoppar in bakom lådor och allt. Alltså, lite lazy game faktiskt, fast man skulle kunna spela det med folk över hela världen. Mm. Det skulle jag tycka var fantastiskt roligt. Och man kanske kan fuska lite grann då. Det enda sättet jag vinner. Inse faktum, det enda sättet jag vinner i så fall. Nej då. Det skulle vara rätt intressant. Det finns ju de här... vad heter de för någonting? I USA så har de ju såna här där man kan gå omkring med... jag tror inte VR, utan det är ju såna här... headset där de har byggt upp som banor, men att de har... AR. AR, precis. AR som här ställen. Och det känns lite grann sånt där, fast med VR istället. Det skulle vara rätt intressant. Jag skulle kunna se de kunna göra något sånt med HoloLens. Skulle jag kunna säga. För där kan de ju lägga på existerande ytor. Och bygger man någonting... Och den är ju fullt trådlös också. Till skillnad från många VR. Jag vet. Nu ser vi nyheten också. Men ja, det vore intressant då. För då kan man ju göra någon form av AR enhet där man faktiskt har en som ett laser game arena, fast den är helt kal. Så att det enda som är där är liksom väggar och sånt, och det som du ser, precis, är ju det som läggs på det då sen. Och man kan säkert göra det med VR istället, så att du ser de här ytorna och så, men du vet också att de riktiga väggarna och ytorna är där, så att du kan känna, du kan röra vid dem när du faktiskt rör dig runt då. Så det vore ju någonting, antar jag. Det vore ganska cool faktiskt. Men jag ser ju inte det vara någonting som man har i hemmet direkt. Det är väl det som är stora, kanske, stora, kanske inte. Stora förhindret i såna där. Speciellt med tanke på att de flesta hem inte har en 10x10 yta. Eller ens en 5x5. Slight problem, yes. Yes, så jag tror att det är ett sådär stort problem med VR just när det kommer till att faktiskt fysiskt röra sig runt med VR i alla fall, är just att det är väldigt dåligt med utrymme när man är hemma. Sen kan man ju såklart ha sådana här VR-arenor eller något sådär, lite som laser tag liksom, att man går dit för att spela. Så det blir lite mer den här arkadkänslan då, eller vad man nu ska säga. Jo, precis. Jag tänker på det bara. Nu hoppar jag tillbaka lite. Men hon nämner ju det, de här hjältebaserade FPSen. Och det är ju faktiskt en ganska stark trend som har kommit nu, egentligen sedan MOBA kom. MOBA-spelen har ju influerat ganska mycket. Och nu har vi ju sett, till exempel kom det ju den här Battleborn till exempel. Den var också hjältebaserad. Yep. Och jag tror det kom den här från Epic, Paragon tror jag den hette också, om det inte är precis ute. Och så såklart Overwatch då, som man säger. Och de har ju blivit väldigt populära, särskilt Overwatch då. Så de har blivit sjukt populära och faktiskt snott många spelare från de här inom situationstecken standard shootersna, typ COD till exempel då. Och jag kan tänka mig faktiskt att vi kan se kanske en lite av en våg som kommer i de närmsta åren med mer av den här typen av spel, de här hjältebaserade spelen, och faktiskt att det kommer ta kanske över lite från COD, om vi har tur, tänkte jag säga. Men det är mest för att det blir ju förutsedande inflation på något sätt, med när titlarna kommer ut så ofta, så märker man att de försöker ju ta koncepterna så långt. Jag menar, när COD kom, första COD, Call of Duty kom ju som en motpol till Medal of Honor, och den vart jättehyllad för sin story och känslan av krig. Det tänker man inte nu. Nu tänker man ju multiplayer. Men när den kom så var det ju det var ett jättebra spel, framförallt för storyn och känslan av att uppleva andra världskriget. Men så är det inte idag. Idag är det liksom, det ska vara så super uppfluffad sci-fi och grejer, och man tänker, det blir lite det blir lite för mycket bara. Så då många tror jag vänder sig om och, för att hitta någonting nytt och fräscht lite. Och då kommer de här hjältebaserade shootersna in lite som en hjälte. Men alltså, vänta lite. Hur definierar du en hjälte-shooter, en hjälte-FPS? För jag tänker liksom, är inte Fallout en hjälte-FPS? Liksom, du är en person som går runt och är liksom... Jag tänker mer klassbaserade multiplayer-spel. Okej, okay. För det är inte riktigt vad jag tänker när jag tänker FPS direkt. När jag tänker FPS så tänker jag liksom ett FPS, liksom. En first-person shooter bara. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis vara multiplayer då. Då pratar man ju om multiplayer-FPS i så fall. Och jag vet inte, alltså jag vet att de tog upp dem som exempel då, och jag antar att det var multiplayer FPS som hon pratar om. Men när jag, men Doom är ju först och främst är ju singleplayern som spelar roll i Doom. Jag menar, multiplayern hör man inte så mycket om. Jag har inte hört något direkt. Alltså den är rolig. Jag har kört en hel lite av det och jag tyckte det var kul liksom. Det som de, om hon, nu vet inte jag om hon gjorde den kopplingen, men det som är intressant om man ser på Doom och dess multiplayer är ju att den gick ju betydligt mer åt en arena shooters. Och arena shooters, de är också lite på G nu. Det kommer ju, Quake kommer ju. Ja, och så har vi ju Cliff Bleszinskis, den här Lawbreaker som hon heter. Och ytterligare ett par som är under on the way. Så det är ju också en våg faktiskt att ta i. För jag tror definitivt, det finns ju ett sug. När vi hade Quake Arena för typ, jag vet inte hur många år, det måste vara runt 15 år sedan kanske. Jag tror det är mer än det. Och då var det var ju Unreal Tournament eller Quake 3 liksom. Och Unreal Tournament var ju såklart bäst, men många föredrog såklart Quake 3 Arena också. Och då var det ju arena shooter som gällde. Men sen kom då COD till exempel efter några år, och då böt scenen ut, och jag tycker man ser lite av den där trenden nu med de här som jag kallar hjältebaserade shooters, är ju de som Overwatch då som jag tänker på först och främst. Att vi ser lite av en trend på den här nästan MOBA-liknande upplägget med specifika hjälteklasser på något sätt. Personer. Personligheter som du iträder istället för, okej, du är en medic av 4000 andra medics liksom. Så ja. Men ja, det är kul att se för att det händer lite på i de här trenderna, och att vi kanske ser lite, för det betyder ju bara i slutändan att killarna borta på Call of Duty faktiskt måste tänka efter, okej, men vi kanske måste ta den här välbehövliga pausen på 2 år, kanske 3 år, och faktiskt tänka om konceptet helt och gå tillbaka till rötterna, eller faktiskt göra något helt annat, vad vet jag. Ja, kan inte de göra en deal att vi har Battlefield 1 år, vi har Call of Duty nästa år, ska vi ha nästa grej så kan vi ha... Det går de säkert med på. Jag menar, de kan säkert göra en deal däremellan. Om jag får säga min personliga åsikt så, så får jag hålla med Fredrik ganska mycket. Att vi ser ju en väldigt uppgående trend liksom, för de här hjältebaserade. Och problemet jag ser lite grann är att vi har fått väldigt många sådana här uppstickare här som försöker också få hänga på den trenden, vilket kanske gör att folk, för de som spelar dem till exempel Overwatch, de kommer ju inte byta ut mot någon annan, för de har ju redan hittat ett spel som liksom känner att det är deras gebit. Men att för de här som inte riktigt är kanske riktigt hypade än och liksom, ja men jag testar på det här andra spelet som är, ifall det som är kanske inte lika optimerat, lika bra fungerar, så kanske det skrämmer bort istället, vilket gör att många kanske tänker att det här är en spelserie eller en typ av spel som inte passar mig. Det här är det som är problemet tycker jag, när vi får massvis med så här indie-spel som ska försöka hänga på hype, och de kanske då får de här som bara vill testa på någonting, ifall det är ett gratis spel då vill säga, som kanske skrämmer bort folk, vilket jag tycker är ganska synd. De har ju det finns ju redan en direkt Overwatch-klon som heter... Jo, men vad den, heter den typ? Hall of bra. Heroes eller något där som är Overwatch fast free-to-play bara. Fast det här är ju intressant, för jag tänker på det nu. För det här fenomenet är ju inte nytt. För jag menar, när Doom kom, då kom det ju... Alltså, du som var med då, eller jag också för den delen. Det kom ju hur många FPS som helst. Det är därför de heter Doom-kloner. Jo, och så kom det ju också med COD, och det kom ju så med många av de här titlarna som har kommit. Så det är ju, jag tror nog att i dagens läge, om man kollar på de som är gamers idag, liksom, de flesta är ganska insatta på det. Jag tror nog inte att det är klart det finns några nybörjare så att säga som är helt som sätter sig vid en konsol för första gången eller en PC och sen bara råkar köpa första och det är en sån. Så det kanske, men jag tror det är nog betydligt oftare att de flesta har koll på det och de vet att det finns andra med att testa den här liksom. Sen är det klart den här trenden med de här hjältebaserade, det finns ju några som går mer åt den här free to play också. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det, men jag menar, mycket av det här kom ju lite från Team Fortress också. Och det är ju helt gratis liksom. Men ja, jag hoppas se en stor förändring i alla fall. Om man får säga vad jag personligen själv vill ha, för att vi har haft liksom 90-talet, vi hade Doom, vi hade de där spelen och vi hade börjat på 2000, då var det liksom Call of Duty och alla de där spelen började komma in och nu har vi börjat få de här hjältespelen. Jag vill ha tillbaka till dem lite grann, lite äldre. Doom har vi fått nu tillbaka, det är lite tillbaka till det här slassandet, mosandet, blodsplattor åt alla håll. Vi hade Wolfenstein som kom ut här ett par år sedan sådär och Quake, vad blir det? Quake? Champions, va? Heter den inte så? Ja, ja, komma skall här. Så vi är lite tillbaka till de gamla serierna. Och jag vill ju se lite grann lite revival utav de gamla serierna, för att jag har ju spelat de andra och jag vill fortsätta se dem för att jag tycker om dem. Så jag hoppas vi får tillbaka. Och jag vill, kommer folk säga, vad är det för fel på? Ett bra Duke Nukem också. man kan ju alltid hoppas. Vi fick ju nu 20-årsjubileumsutgåvan. Ja. Det tråkiga med Duke Nukem är att om man kör originalet så är det ganska dåligt också. Egentligen är det ju dåligt. Men när det kom, man bara, wow, här står det stripper. Oh, och där kommer en gris och skjuter på, men det här är ju awesome. Alltså egentligen, om man tittar på Duke Nukem Forever, så är det egentligen, hade det kommit ut då, så hade det varit perfekt rätt i tiden. Nu så är det liksom, vi har lite gått förbi det, har vi på något sätt. På något sätt har vi utvecklats förbi just den typen av... Jag tycker om att spela nötter i spel. Jag känner mig som hemma då. Ja, jag tänkte precis säga det. Jag säger det innan så ingen annan kommer att säga. Men att om vi, som sagt, jag vill tillbaka lite grann till våra rötter av spel, av spelserierna i så fall. Det kan liksom... Det kan vara att det är känslan av de gamla spelen, så det kan vara ett helt nytt koncept, men att jag vill ha den här gamla känslan att liksom, det är lite umf innan man skjuter någonting. Om inte annat så, det var ju så mycket, det var ju direkt på, det var rakt på sak på de spelen. Det är ungefär som du kollar på Doom nu. Det är inte en fråga om att det ska vara 10-20 minuters dialog liksom, utan han går in och så slår han sönder en konsol och sen så går han vidare liksom. Det är så kort det är liksom, och det gör de med glimten i ögat, för de vet det här är den typen av spel de ämnar göra. Och gör de en Duke Nukem med den här glimten i ögat, då tror jag faktiskt också, jag kan hålla med dig om att det finns nog plats för det om de gör det på rätt sätt. Absolut, faktiskt. Ja. Fast jag tror att Duke Nukem tyvärr får bli lite mer PC i så fall. De kan ju göra honom på, alltså om de gör honom på ett på rent komiskt sätt, det vill säga att ungefär det är sån här hjälte som tror han är så jävla cool, fast egentligen är han värsta tunten liksom. Alla andra vet om. Pratar vi Space Quest eller? Space Quest? Ja, för han var ju en total loser, men han trodde att han var en hjälte hela tiden. Ju så. Aha, okej. Okay. Ja, jag kommer inte ihåg det. Men, Nej, men precis så. De kan ju, rent humormässigt kan de ju ändra om formatet, men att det i grund och botten rent spelmekaniskt är likadant. Så det går säkert, jag menar, jag ser på Wolfenstein. Det är ett jättebra exempel på att behålla en väldigt enkel egentligen spelmekanik, även om man har fläskat på lite grann med olika vägar och så. Men i grund och botten är ju skjuta allt som rör på sig med enorma puffrar. Du och jag spelade det där spelet helt olika, Fredrik. Jag, precis som Dishonored, hela vägen. Jag gjorde det olika per bana i det spelet. Vissa banor gjorde jag helt stealth. Vissa banor sköt jag allt som rör på sig. Kunde jag, så försökte jag stealtha, men det var vissa ställen så tvingade de ju in en Det är lite nästan lite synd att inte skjuta saker i det spelet. För vapnena i Wolfenstein är så jävla härliga. Det är som att Du, de bara, här, kolla allting du har. Men du kan ju skita i det och så kan du smyga runt. Men Mitt största problem med just arsenalet i Wolfenstein var ju det att du får de här skitcoola vapen. Åh, här är sniper rifle, det är skitbra. Och så får du typ 5 skott i den. Och sen så måste du gå tillbaka till hagel, eller till assault rifle. Eller pistolen. För du får så limiterad med ammo till de riktigt coola och bra vapen som du vill köra med. Och det var lite av det problemet som jag såg med Wolfenstein. För då kände jag liksom, ah, men då kan jag lika gärna bara smyga eftersom jag ändå inte får några bra ammo till de stora vapnen. Alltså, plus att de tog ifrån dig vapnen för varje bana också, vilket jag inte heller gillade. Men ja. Du får göra Deadpool shots, så att du linar upp dina fiender så du dödar 3 med en kula. Ja, precis. Men vi kan väl, jag vet inte, vi har väl inte, vad finns det mer att säga om det här ursprungliga frågan här? Alltså det är ju en väldigt svår fråga, men att vi ser ju liksom några trender. Vi har ju de här hjältebaserade FPSen som är ganska populära, och de ser ju inte ut att vara på väg att gå ifrån. Så vi kommer ju, att det kommer att fortgå en trend. Jag tror att vi kommer kanske inte se så många fler utav dem, men att vi kommer se att de kommer hålla hårt i de här stora. Till exempel Overwatch är väldigt stort. Jag tvivlar på att de kommer tappa dess spelarbas i första taget. Men de har ju över 10 miljoner användare. Precis, och sen har vi ju de COD och de kommer ju tyvärr säkerligen. Inget illa ment, jag är inte så mycket för dem, men att de kommer ju fortsätta tugga på tills det kommer att vara en väldigt drastisk innan de ska göra någon skillnad där egentligen. Ja, alltså, det som behövs ske är ju att folk slutar köpa såklart. Mm. Det är ju det enda som, om folk köper så då gör de ju fler. Ja, det kommer men, ju alltid finnas. De kommer ju se trender ändå liksom, så vi får väl se där. Mm. Men det är liksom några utav våra tankar. Jag har inte fått uttrycka mig. Här, jag... Har inte du fått uttrycka mig? Nej, jag har pipat in på era, men jag har inte fått uttrycka mig Robert, själv. Robert, jag tänker från när du pratade i början så där om Dishonored. Så jag har fortfarande liksom en liten lagring av din röst i huvudet här just nu. Wow. Ja, vad vill du ha sagt? Robert, vad vill du ha sagt? Alltså jag, just lite önsketänkande från min sida. Det är allt vi ber. Alltså jag vill gärna se, när det kommer till multiplayer-biten och sådär, så vill jag se mer spel som Left 4 Dead till exempel. Där man teamar upp med liksom ett par polare liksom. Säg ett gäng av 4 och så liksom så spelar man mot de andra i en så här versus-aktiv situation, men där man faktiskt måste liksom ha någon teamwork. Oftast känns det som att när det kommer till COD och sådär, ni är på samma team, men det känns inte som att man liksom teamar upp. Det är lite för utspritt. Ja, precis. Det känns lite bättre. Jag gillar idén snarare att man liksom hamnar i en lite som Left 4 Dead-aktig situation liksom, att där du det ni är ett lilla gäng liksom mot de lite övermäktiga fienderna, för versus mode i Left 4 Dead är ju lite så att fienderna fortsätter ju respawna hela tiden, medan dör du så är du död liksom. Något åt det hållet skulle jag gärna se ändå. Det är nästan lite survival multiplayer-aktigt liksom, att ditt gäng måste överleva till slutet, men fiendegänget, de kommer fortsätta spana hela tiden och försöka döda dig. Vi har inte haft så många såna spel på sistone. Nej. Vi väntar fortfarande på 3:an ju så. Ja, nej, jag vill se lite mer sånt, för det jag gillar sånt, för att det innebär att jag kan spela det med mina vänner snarare än att vi ska liksom sitta och hoppa in och spela COD eller någon sån där skit liksom. Vill hellre ha någonting lite intressantare i så fall. När det kommer till single player, alltså jag gillar lite båda approachen. Doom, Wolfenstein, jag tyckte om de spelen. Jag har inte spelat klart Doom, men själva approachen lite pang på in liksom. Jag gillar den också, men jag vill ju gärna ha en story. Så att finns det en story så äter jag upp den. Men är det pang på i actionen så är det helt okej det också. Men jag gillar även spel som Dishonored till exempel. Där det är väldigt mycket heavy story, men det är också mycket ställt och man måste tänka. Det finns olika vägar man kan ta. Det är lite mer öppet för hur du gör situationen. Du får välja lite mer. Så att jag tror att Så länge gameplayet är underhållande och den ger, jag vill gärna ha lite RPG-element i sådana spel. För att det ger lite, lite rum. Det finns en anledning till att gå runt och göra saker. Snarare än att du ska gå igenom och skjuta grejer liksom. Det där var inte en pistol utan det var jag som sköt en fiende. I alla fall. Robert, jag förstår att du vill ha ett spel där du kan smyga ifall dina vapen låter sådär när du skjuter. Dog han? Nej. Skottet trillar knappt ur pipan. Sådär. En bajspistol. Ah, jo. Det låter som någonting från Duke Nukem i så fall. jag vet inte. När det kommer till huvudkaraktärer och sådär så vill jag gärna se. Jag vill ha en hjälte som man kan identifiera med på någon nivå, men samtidigt man ska kunna förstå deras motivationer på något sätt. Liksom, man gör det väldigt bra i Wolfenstein, så gjorde de det väldigt bra. Liksom. Han är en väldigt stereotypisk macho action-hjälte. Han är det, men man får se genom vissa små saker liksom, lite vad hans motivationer, varför han gör saker. Liksom. Och det finns en personlig story till det där. Doom, ja... Där kan jag inte säga så mycket. Jag spelar kanske 3 timmar eller någonting av det spelet. Så det, jag ska gå tillbaka till det. Men jag vill ha lite mer än bara vad jag vet om Duke Nukem till exempel. Någonting lite mer av det. Jag vill också ha lite mer än en Half-Life. Gordon Freeman, snubben som inte säger någonting. Liksom. Jag vill ha någonting mer än det. Och det är ju lite där som vi ser trenderna går, att vi har ju inte direkt speciellt många silent protagonists längre i FPS-er, vilket är väldigt trevligt. Gordon Freeman har varit väldigt tyst i väldigt många år. Ja, precis. Men vem vet, med hela hjältegrejen så kanske det kommer tillbaka med en Half-Life 3. Det är skönt att du har din optimism i behåll. Hej, jag har inte spelat klart första spelet än, så... Wow, Robert, så... Ja, okej. Ja. Med de orden tror jag rundar av det här lite grann. Jag vill bara säga det här igen nu, innan ni sitter och knattrar och tänker skriva in ett ärt brev och tycker att vi trycker ner liksom Battlefield eller Call of Duty. Notera att vi tycker inte illa om spelen. Det är bara att vi är totalt värdelösa på oss. Det är därför vi är upprörda på dem. Jag tycker illa om spelen. Robert representerar inte den här podcasten, utan hans åsikter, hans egna, och inte det som vi andra står för. Nej, men ärligt talat, alltså, för er som tror att vi klankar ner som sagt på spelen, det är liksom bara för att jag tycker inte om multiplayer, för att jag är extremt dålig på det, så kanske jag är lite negativ och sånt, men att jag har ingenting emot det. Men det sagt, så går vi vidare helt enkelt till övriga nördämnen. Förresten, jag vill bara tacka Erika en gång till, för det var en riktigt bra fråga. Skriv in fler, tack. Fjäska mer, va? Tack, Erika. Vi går över till övriga nördämnen istället. Och vi kan ju faktiskt börja med dig, Lotta. Du ville prata lite grann om en anime-serie som heter Drifters. Jag antar att den har ett väldigt, väldigt, väldigt långt andra namn säkert som du tänker ta upp just nu, som vi kommer knyta tungan ihop på flera gånger om för att kunna säga det själva. Faktiskt inte. Jag sa allt det där helt i onödan. Yes, you did. Känns det bra? Ja, det gör det faktiskt. Många anime-serier har faktiskt bara engelska namn. Så att, Alltså, varje gång Max är med och han ska prata om någonting, då Max har det 48 namn. Max är ett specialfall. Han är alltid ett specialfall. Men, ja, det är nu är du tyst, Robert, och Lotta, vad är Drifters för någon anime-serie? Jo, Drifters, det är en serie som går just nu. Det är säsong 1 och det har precis kommit ut avsnitt nummer 6. Så att det är fortfarande goda tider om man vill hoppa på vagnen as it rolls out of the station. Drifters är... ja, jag skulle säga att det är en seinen, om man pratar stil. Det är en hjälteserie. Och den börjar med att man får se en bit av, eller slutet av, slaget vid Sekigahara. Ett historiskt fruktansvärt välkänt slag. Och man får se Toyohisa, Shimazu Toyohisa, och hur han blir dödligt sårad. Och sen helt plötsligt tas till en annan plats. Och i det, eller ja, en annan värld till och med. Och i början så är det väldigt förvirrande och han har ingen aning om, ja, man själv har väl en aning då. Men han har ingen aning om vad som har hänt. Utan blir liksom bara inslängd i det här. Och i den här andra världen får man träffa andra väldigt stora karaktärer. Jag ska inte avslöja för många namn, men har man bra koll på i synnerhet krigshistoria, och då pratar jag främst japansk krigshistoria och också en del europeisk antik krigshistoria, så är det några namn som kommer att hoppa ut mot den. Och sen senare också lite modernare. Men ja, det är en intressant serie. Jag har fastnat för den en hel del just för att jag fascineras över hur man väldigt ofta i Japan tar upp de här stora kända historiska karaktärerna och lägger in dem i en modern anime. För att det är den... Jag pratade om Initial D för ett par veckor sedan och hur den kändes så fruktansvärt 80-tal. Jättegullig, jättecharmig och enormt mycket 80-tal. Vad är fel med 80-tal? Nej, precis. Den är jättemysig. Men Drifters är verkligen en modern anime. Ganska tung. Med lite splashvarning. Det var det där med att det blir kladdigt ibland. Där vaknade Fredrik till. Jag gillar när det är blodigt och dant. Ja, precis. Fredrik gillar när det är allmänt kladdigt. Lotta, snälla, prata över de där två. Fair enough. Men ja, en ganska mogen serie ändå. Hur är den animerad? För jag tänker, det har kommit så många som har varit datoranimerade. Är den här handmålad, så att säga, eller är den datoranimerad? Ja, det är. Vad är det för stil då? Alltså, rent allmänt, vad är det någon... Är det mer modernt eller lite äldre, liksom? Den är inte purfärsk i den animerade stilen. Påminner en del om Helsing, skulle jag påstå. Okej. Det är alltså inte någon form av Naruto eller Hunter x Hunter gulligull här. Ja, nej, jag tänker mer, det finns ju en hel del moderna anime. Jag föredrar den stilen personligen. Många av så här, på ett bra exempel. Ja, nej, men jag vet, många av dem som har kommit ut de senaste åren som är väldigt, lite mer mainstream-serier, så att säga. Jag föredrar den typ av karaktärsdesign väldigt mycket. Det är det som jag föredrar. Den som är lite mer clean och lite mer, jag vet inte, mainstream, antar jag. Om man ska säga så. Du förstår vad jag menar, antar jag. Maken är olika. Ja. Bara för att jag kan inte komma på ett bra exempel. Men jag har sett alldeles för mycket anime, uppenbarligen. Yes. Nej, det finns inget som heter för mycket anime. Men ja, som sagt, väldigt intressant, väldigt spännande skildringar. Särskilt en av karaktärerna, den av karaktärerna som jag har fått träffa hittills i serien som jag känner igen bäst. Man behövde inte få honom presenterad för att veta vem det var. Om han kan japansk krigshistoria så kommer du väldigt snart känna igen en av dem man träffar på. Nobunaga. Det är typ den enda jag kan. Jag ska inte säga för mycket, men... Gustav Vasa? Inte Japan. Ja. Eller? Ja, vi vet ju inte, det tekniskt sett så vet vi inte. Vi var inte där, men, men med tanke på att han är svensk, så... Jaha, vilka fördomar du hade då? Svensk på, vad var det, typ 1600-talet eller 1500-talet eller något sånt där, så det... var nog inte så mycket... Jag är fram emot att se på det, men nu pajar allt med att Gustav Vasa inte är med. Nej, men som sagt, Oda Nobunaga är typ den enda japanska, den enda riktigt välkända krigsserien som jag känner till från japansk krigshistoria. Jag har ju hört en massa andra namn också, men jag kommer inte ihåg dem för att de är japanska. Okay. Men det låter som en klar rekommendation i alla fall. Ja, absolut. Det kommer också, om jag ska trösta dig, det kommer ingen Vasa, men Jean d'Arc dyker upp. lite senare också. Nice. Så att du har, ett par i alla fall från Västeuropa. Där ser man. Mm. Så att ja, definitivt en rekommendation om man tycker om lite mörk seinen så. Och inte är rädd för blod och annat kladd. Du nämnde Fredriks alla favoritgrejer. Lite gojs. Det är gött i kistan, vet du. Gojs, gojs, gojs. Ja, ni vet hur man gjorde krut i Japan, va? Vill vi veta? Och med de orden så tycker jag vi går vidare till nästa nördiga ämne. Kommer det inte en film om John Dark? Eller en serie? En till. Vilken bra segway det blev nu. Nej, för gud, vilken bra segway. Ja, men, sorry, det var någonting som bara slank ut. Robert! Ja. Du hade tittat på Timeless. Ska be det är vi som är Timeless nu. Det är vi som är Timeless, ja, precis. Eller om det var ett avsnitt av Timeless som skulle handla om John Dark. Jag kommer inte ihåg. Någonting sånt var det i alla fall. Men just det, Timeless, ja. Vilket det är en jättebra segway eftersom jag inte kan hålla sig det här rakt i huvudet. Timeless är en amerikansk tv-serie om amerikaner som fuckar med historien. En amerikansk serie om amerikaner som fuckar med serien, okej. Okay. Mm. Behöver jag säga? Ja, okej. Okay. Bokstavligen talar. Nej, vad ska jag säga? Ja, nästan i vissa fall. Nej, seriöst alltså. Nej, men alltså, ja. Jag älskar tidsresehistorier och filmer och se allt sånt där. Det är en av mina absoluta favoritämnen när det kommer till science fiction är time travel. Jag menar, det finns en anledning till att jag allt klassar Back to the Future som den absolut bästa trilogin som någonsin existerat. Så att i film alltså. Boktrilogi är en helt annan sak. Men tidsresor ligger väldigt nära mitt hjärta. Så att serien Timeless var ju då någonting som jag kände direkt perkade mitt intresse. Och den handlar då om att ett gäng, något företag har då skapat en tidsmaskin som ser ut som en rund boll med snurrande grejer runt omkring. Och det kommer ett gäng okända snubbar och snor den. Och åker då runt och försöker fucka upp historien. Vilka elakingar. Ja, så att de tar in en historiker. Vad heter det? Heter det? Historien. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska nu. Bara för det. Som är då en av de bästa, antar jag. Hon är dedikerad till historia och kan massor och sådär. Så de tar in henne för att ja, de behöver en expert, helt enkelt. Och en soldat för att då ta ner de här fienderna. Speciellt deras ledare som namnet escapes me för att namnet är inte min starka sida. Så den här snacken kommer vara helt under namn. Och sen en svart snubbe som pilot. Och jag nämner att han är svart för att det är en del av plotten, så att säga. För att det är mycket, när de reser i tiden och sånt där så tas det upp flera gånger på grund av att de reser i tidsåldrar där svarta inte är sådär jätteaccepterade i vissa fall och sånt där. Så att det är en del av det. Annars hade jag inte gjort det. Och de då ska åka tillbaka, de har en till tidsmaskin då, det här företaget. Den prototypen då. Det är klart de som har, är lite skruttigare inte. Och skakar en hel drös när de åker, och det är inte den mest, det är som att de här fienderna, de stal en Ferrari medan de andra får sitta i en jävla skrutten gammal Saab och åka. Det är ingen fel på en Saab. Nu var det en skruttig gammal Saab var det jag pratade om här. Saab har aldrig skrutt. Uppenbarligen har du inte åkt någon av Saaberna som Robert, jag åkte. Lite respekt nu. Jag har åkt fortsätt. Många Saab och jag tycker om Saab, men alltså, det finns en hel del Saab som är ganska skuttiga. Det är lugnt, i alla fall. Och de åker då tillbaka i tiden för att stoppa att historien går snett då. Tyvärr så är det ju så att de som är i nutid, ändras någonting så vet ju inte de om det. Eftersom det är bara de som reser i tiden, för att de är liksom i transit. Det är hela den där grejen att det är bara de som minns att saker ändras. Det är vanlig plot point i tidslinjen. Och vad är det första som händer när de åker tillbaka i tiden? De fuckar med tidslinjen. De lyckas inte stoppa fienderna från att göra grejer, och sen väljer de att själva ändra historien. Och det är här som jag det måste sätta mig upp nu, för det här är Robert, stopp. Robert, innan du fortsätter, ta ett djupt andetag. Tänk igenom vad du ska säga, sen säger du den. Det här är något som jag stör mig på i alla tidsresefilmer där det är folk som reser tillbaka i tiden för att stoppa att historien går fel. Det är det att de väljer att göra det. De väljer liksom, okej, vi ska åka tillbaka i tiden, vi ska fixa att de här inte fuckar upp historien, men åker tillbaka och gör det ändå. De medvetet, och bara, åh nej, men den här personen kommer dö, åh nej, vi måste rädda dem liksom. Det är soldaten liksom, han är ju så här, åh nej, men jag kan inte lämna någon och dö, jag kan inte låta någon dö, det är inte del av vem jag är, men, och det är liksom så här, jag sitter och tänker, han är redan död, du är från typ 100 år in i hans framtid, han är död, han dog här, historien säger att han dog här, det är meningen att han, meningen att historiskt sett ska han dö här. Det är inte någonting som, jag menar, hade det varit nutid eller framtid så hade det varit helt okej att rädda honom. Det är fine, för det är ingenting som påverkar din personliga historia, och det är, it boggles my mind. När jag förstår att det är för liksom drama och liksom intriger och sånt där, men alltså, kan vi för en gångs skull ha folk som åker tillbaka i tiden och faktiskt inte fuckar upp tidslinjen? Faktiskt väljer att nej, vi måste stå vid våra principer och säga nej, vi kan inte göra någonting för att ändra det här. Det enda vi gör är att stoppa bad guysen. Det enda vi ska göra, allting annat är nej. Robert. Alltså jag är ledsen, jag måste hålla med dig. Jag har inte sett filmen, men det är en serie. Sorry. Jag förstår att du är upprörd. Ja, jag blir alltid så här. Det utöver det så tycker jag att det är en helt okej serie faktiskt. De har inte, karaktärerna är tillräckligt med intressanta för att man ska komma tillbaka till nästa avsnitt. Plotten är också väldigt intressant liksom, vem är han snubben som snodde, han hintar åt att liksom, han vet saker om saker, om liksom personerna och allt sånt där, om huvudkaraktärerna som de inte vet och sånt där. Så det, och det är massa sinister stuff som händer i bakgrunden även i företaget som utvecklar den här tidsmaskinen och allt sånt där. Så det är intressant. Allt det är intressant. Så det är det som får mig att fortsätta titta. Men, och nu har de fuckat upp så mycket i tidslinjen i alla fall att jag bara slänger upp händerna och bara okej, fine, just do whatever you want. Vi får se. Det kan ju också vara intressant. Det är det att går de in för det, då kan jag acceptera det. Men det är det att serien startade ut som att okej, vi ska inte göra några ändringar i tidslinjen överhuvudtaget. Nu har det hänt så pass mycket att saker har ändrats i framtiden, i nutiden. Och ganska stora saker ändå. Och det liksom, nu känns det som att nu, okej, okay, we just don't care anymore. Vi gör vad fan vi vill, vi liksom, för att det som vi tycker är bäst för tidslinjen typ. Och det är en massa sådana saker. Och jag skakar bara på huvudet, okej, okay, fine, just do whatever you want. Just give me the good stuff, i stort sett. Robert, vet du vad som vore det bästa just nu? Nej. Vad? Ifall du skulle komma så här, förutom den här lilla saken. Så det är en jättebra serie. Det är bara det jag har problemen. Utöver det, jättebra serie. Ja, utöver den här utöver den här lilla enorma minimalt, den här knappt märkbara detaljen, så är det. Nej, jag vet, jag har så stort problem med det här, för det är en sån grej som är en trope. Är det nu. Det är att folk gör så här. Jag förstår varför scriptwriters och sådär, varför de gör det. Men det får mig fortfarande. Det gör ont inom mig på något sätt liksom, när jag ser sådär. Robert. Det är lite lat storytelling på många sätt att göra det. Varför kan vi inte göra något nytt och lite mer intressant istället? Där folk faktiskt verkligen försöker stoppa det här istället för att halvvägs igenom ge upp bara för att liksom, åh nej, det var en person som dog framför mig. Ja, det är hemskt och traumatiskt. Ja, det förstår jag. Men samtidigt så måste du ju vidhålla det som är. Så att, ja, jag skulle nog rekommendera det om man gillar tidsresor och sånt där, och kanske inte stör sig så jättelika mycket som jag gör, men ändå, och finner intrigerna, så kolla de första två, tre avsnitten och sånt där. Jag tror det finns 5 ute just nu. Det kommer ett nytt nästa vecka. Så det, och det, jag tycker de är ju liksom på nya ställen varje avsnitt och sånt där, så det, jag tycker att det är ju historia, och jag tycker sånt är intressant. Det är tidsresor, jag tycker sånt är intressant. Karaktären är intressant, och som sagt, och så plotten är intressant. Så att jag skulle, actingen är också väldigt, väldigt bra. Så att jag tycker att gillar man sånt, så ge det en chans i alla fall. Får man se vad man tycker. Det är allt man kan göra. Timeless. För dig som inte är lika nonfixerad som Robert. Ja, Fredrik, du hade sett två avsnitt eller något sådär. Vad tyckte du om det? Jag kommer inte se någon mer. Varför inte? Alltså, den är för mjäkig. Jag tycker den... jag får lite vibbar av Legends of Tomorrow. Den känns... Det känns inte som de... Den har inget att ge, tycker jag. Jag vill inte slösa min tid på det. Det är allt. Det finns gott om andra serier att titta på. Så jag personligen skiter i. Då tar jag och gör så här, som Robert har sagt sitt och Fredrik... Mm. Har sagt sitt också. Så tar vi och rundar av helt enkelt på Roberts lilla rant om Timeless. Så på tal om tid, så är det tid för att prata lite grann om tävlingen. Och därför slänger jag över till vår tävlingsmaestro Fredrik. Precis. Nu är det dags, förstår ni. Nu är det dags. Vi har 2 stycken koder till Call of Duty Infinite Warfare som ligger här. En till PS4 och en till PC. Och sen har vi lite extra tröstpriser också som ligger i bagaget, om det så att det faktiskt är några som har riktigt bra motiveringar. För så här är det. Tävlingen som vi vill att ni ska höra av er till oss är följande. Motivera ert svar till oss om vilken spelkaraktär som skulle vinna i en Battle Royale mot världens alla spelkaraktärer någonsin. Vem dör först och vem överlever ända till slutet? Och roligast motivering vinner. Och som sagt, de som kommer närmst, de kan möjligtvis få ett tröstpris också. Och det är viktigt att veta här att det vinnande bidraget kommer läsas upp i nästa veckas podd då. Så svar då på den här frågan skickas till vår e-post info@nordlivpodcast.se. Ni får märka mejlet tävling. Det går jättebra. Och bidrag tas emot till och med fredag den 18 november. Så än en gång, motivera ert svar till vilken spelkaraktär som skulle vinna i en Battle Royale mot världens alla spelkaraktärer någonsin. Och skriv gärna lite lustigt, eller i alla fall ha en bra motivering, framförallt vem som dör först kanske och vem som överlever ända till slutet. Så ja, så kommer ni höra vem som får en lite härligt spel sen framledes. Låter väl bra, eller hur? Yes. Låt mig bara tillägga det att skriv gärna vilken version ni vill ha i så fall av spelet. I så fall, som vi har både PlayStation 4 och PC-versionen. För du sitter på en PS4 och så tror jag inte du vill vinna PC-versionen kanske. Så skriv gärna vilken ni föredrar i så fall. Mm. Jättebra. Men det är tävlingen. Yes, yay, tävling. Får jag skriva? Mm. Nej. Du får skriva, men du kommer inte få något spel. Nej. Du kan få skriva och vi kan förlöjliga dig sen när vi läser upp alla bidrag. Men det gör vi ju varje vecka i alla fall. Så. Är jag med? Ja, det är sant. Även när Danne inte är med så förlöjligar vi honom. Så det... Det är bara vet ni varför ni förlöjligar? Det är bara för att ni älskar mig. Och med de orden som de inte kan ta ifrån mig här just nu, så tänker jag runda ihop säcken här för dagens podcast helt enkelt. Jag vill tacka de medverkande här idag för deras värmande ord till mig. Här varsågod. Slutet. Varsågod. Och du vet att jag älskar dig. Yes, klart jag. Det där är inte någonting, ja nej. Lotta talar för hela gruppen så här. Om ni vill se mer utav oss så kan ni ju hitta oss på våran hemsida www.nordlivpodcast.se alternativt nördliv.se. Där hittar ni all info om oss med länkar till allt roligt vi har. Och ifall ni tycker om den här podcasten så kan ni gärna få gå in och lämna ett betyg på iTunes eller valfritt där ni använder ni tar ner podcasten ifrån. iTunes är där vi har en preliminärt. Lämna ett betyg, en stjärna eller två. Helst fem stycken. Skriv gärna en rolig liten kommentar. Som ni märker, vi tycker om roliga kommentarer. Så där. Det är alltid kul att läsa vad folk tycker. Och ifall ni har kritik eller någonting sånt där, så skriv till oss. Vi tycker om att förbättra oss. Säg liksom, vad tycker ni vi gör bra, vad gör vi inte bra. Det tas emot med öppna armar helt enkelt. Är det något mer jag bör plugga, Fredrik? Så där, har jag glömt någonting? Jo, nu kommer jag på, jag har glömt att plugga. Ifall ni vill skriva till oss, så kan ni nå oss på vår huvudmail som är info@nordlivpodcast.se. Och ifall ni vill skriva till någon individuellt, så tar ni förnamnet på @nordlivpodcast.se. Jag kollar min checklist. Wow. Yes. Det var allt. Glöm nu inte att skriva in och tävla om lite roliga spel här nu enkelt. Det är synd att jag inte får göra det själv, för det hade varit kul att se ifall jag hade vunnit. En tävling. Men med de orden så får vi helt enkelt tacka för oss den här veckan, och på återseende nästa gång. Säg hej då allihopa. Hej då allihopa. Bye. Toodaloo.